پیارے پیارے بھائیوں, بزرگوں, میری ماؤں, میری بہنوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہو, ایسا بابرکت مہینہ, ایسا نعمت والا مہینہ, برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود رہا, اور اب یہ مہمان رخصت ہوا جاتا ہے. یقیناً جو مہمان بہت اچھا ہوتا ہے جب وہ رخصت ہوتا ہے تو دل روتا ہے, بے قراری بڑھ جاتی ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایسے تحفے دیں اور اس طرح بھیجیں کہ مہمان خوش ہو جائے, مہمان خوش ہو جائے, اللہ کا کرم در کرم کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا, موقع دیا کہ بخشش کروا رہے ہیں, موقع دیا کہ نفس کو کنٹرول میں کر سکے. لیکن ہائے افسوس, ہم نے بڑی غفلت میں, کھیل کود میں اس رمضان کو گزار دیا. ہم اس کی کما حق کہو وہ خدمت نہ کر سکے, وہ ادب نہ کر سکے, وہ تعظیم نہ کر سکے جس کا وہ لائق ہے. جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اور جانے پر غم کیا, حدیث پاک کے مطابق اس کی جنت کی خوشخبری ہے. تو آئیے اس مبارک مہینے کو, اس مہمان کو رخصت کرتے ہیں, اور جو دلوں کی حالات ہیں وہی پیش کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کے اس کو الوداع کیجیے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الفت ہجر و غربت ہے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, بزم افطار سے تیرے چندشت میں کہہ رہا بس بس یہی ہے میرا Oh, خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، جب گزر جائیں گے ماہ پیارا رمضان تو آئے گا، پر کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع دل پہ ہے الوداع الوداع الوداع اللہ